Kjolen, vad hände? This is my song. Röker du skiten, hjärnan biten. Säljer du skiten så sätter de dit den. Vad är det för mening att suga in luft? Det är ju ändå inte så tufft när du sitter där med dina polare. Du tror att du blir mycket coolare om du röker som han. Du tror du blir man och det är inte bra för kroppen din. Om det händer hjärtat slutar ticka och du blir fin, bara din fina lilla flicka. Sånt som händer när hjärnan vänder sig ut och in i kroppen din. Så röker du skiten med hjärnan biten. Säljer du skiten så sätter de dit den. Än sen var liten, håll på med skiten. Åren gick och kroppen blev sliten. This is my song, man. Yo. Song, man. Yo. För Shula heter Adam, mig ser du ej på radan. Möjligen på tepen, jag äter dig som lever. För Elnur här, han är ju sne. Vill han armé 393. Kom så får du se, för vi är B. L-A-T-T-A-R-B. L-A-T-T-A-R. Blattar. Jag rimmar som hiphop som Adam den lille. Jag kanske är hårig, men här inne jag är ett snill. Så är du, kom och sug på min pill, för jag är still. Hiphop Adam den lille. Jag rimmar